to promocja. Schodzę na schodach, z tyłu słyszę głos. Zawsze mam taki chudy. No i śmiech, i oglądam się. A to była pani Szymborska. Gościem audycji Myśli Dziecka 357 będzie Lech Janerka. Ja tu trochę szarżuję, ale mi się wydaje, że to jest naturalne. No. Moja żona chciała być nieśmiertelna. Zapraszam w sobotę po 8. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Trójka. Program trzeci. A ja spoglądam na trójkowy zegar właśnie, a tam 30-35 sekund po godzinie 4. Audycja nazywa się Mikrokosmos i właśnie zaczynamy. Myślę, że jakiś miesiąc temu narzekałem, że Brittany Howard tyle lat już nie cieszyła nas swoimi nowymi nagraniami. No i oto wykrakałem za jakiś czas, bo 20 września dopiero, ale pojawi się jej pierwsza solowa, tak stricte pod imieniem i nazwiskiem nagrana płyta. Zaczynać się będzie od tego utworu, którego słuchaliśmy przed momentem. Zawierać będzie 11 utworów. Czasy jeszcze nieznane, ale myślę, że to będą proste piosenki. Może nie. Raczej krótkie, ale niekoniecznie proste piosenki. Brittany Howard, Alabama Shakes. Pamiętają Państwo? Myślę, że zdecydowanie tak. Dzisiejszy Mikrokosmos otworzyła Brittany Howard. Przy konsolecie dyżuruje Elżbieta Różycka, przy mikrofonie Grzegorz Zembrowski i cała masa nowych płyt, ale nie tylko, bo trochę też zapowiedzi koncertowych. Mamy 2 godziny, niecałe. Jeśli będą chcieli Państwo usłyszeć Omara Rodrigueza Lopeza, to niemalże jest ku temu okazja w najbliższy poniedziałek. Ja wiem, że mówienie o tym, że jakiś koncert jest w tym tygodniu, to trochę jest taka mantra, którą powtarzamy w ostatnim czasie. To jest fantastyczna rzecz, że możemy tak sobie wybierać pomiędzy artystami, których cenimy, i gdyby chcieć ich wszystkich zobaczyć, to jest to absolutnie niemożliwe, bo ci najważniejsi czasem grają w tym samym czasie w dwóch różnych miejscach kraju. No ale mimo wszystko chciałbym Państwu powiedzieć o paru takich koncertach, które niekoniecznie będą cieszyć się największą popularnością, bo czy zespół Le Bucherec jest dobrze znany w naszym kraju i zapełnia stadiony? Nie, zdecydowanie nie. Wystąpi w poniedziałek w warszawskim Pogłosie i to nie jest wielkie miejsce, ale wydaje mi się, że jest to zespół, na który warto zwracać uwagę już od lat. Przypominam, na samym początku pomagał im bardzo Omar Rodriguez Lopez. Myślę, że nadal jego dźwięk, jego sposób grania na gitarze słyszalny jest w muzyce dziewczyn. No a rzeźniczki zobaczyć to też przecież musi być przyjemność. No to w poniedziałek Le Bucherec, a chwilę wcześniej muzyka z bardzo daleka, też za rogiem. طاقل دار هنا طاقل دويك تاكتو لابدي دوتي ستاي سجر هستادوي طاقل دار هنا طاقل دويك تاكتو لابدي دوتي ستاي سجر قلتار هنا الزن تا قلت ويكتاك دوتي لابد وتي ستا سجرة استادوين تا قلتار هنا الزن تا قلت ويكتاك دوتي لابد وتي ستا سجرة To już dziś. Dziś wieczorem w warszawskiej progresji Tina Riven po raz kolejny w naszym kraju. Kto nie widział, to wydaje mi się, że powinien przynajmniej raz w życiu zobaczyć, jak ten zespół pustynny radzi sobie z bluesem naszym znajomym. A przy okazji to utwór z płyty, która pojawi się 6 września. Wszystkie płyty powakacyjne będą. A na niej goście. Tutaj Mika Nelson wystąpił, ale oprócz niego wśród gości na całej płycie jest jeszcze Cass McCombs, no i Warren Ellis. Przynajmniej dwa utwory z udziałem Warrena Ellisa i ciekaw jestem, jak to wyjdzie. Czyżby skrzypce zabrał na pustynię? Sprawdzimy, ale myślę, że będziemy musieli poczekać do września. Na początku września nowa płyta Tina Riven. A jeśli chodzi o dźwięki trochę odległe i płyty, które są trochę odległe, tak oto brzmi nowe nagranie Devendra Banhart. Place the moon light on your face. znowu mamy wrześniową płytę. Tym razem 13 września, płyta, która nosić będzie tytuł Ma, po prostu. No, a i skąd się wziął ten język japoński tutaj, nie wiem, ale myślę, że z czasem tego rodzaju zagadki będą rozwiązywane. Devendra Banhart powraca. To z zapowiedzi jesiennych płyt, a ten język japoński, przyznaję, zainspirował mnie do takiego skoku w bok. To będzie nagranie z 1995 roku. Wiem, jest długie, może jest jednorazowym żartem. Ja ten żart na razie raz w ciągu ostatnich 15 lat zaprezentowałem Państwu i myślę, że to była jedyna prezentacja na antenie Polskiego Radia. Oto druga. 7 minut dźwięków, które dobrze znamy. ¡Gracias! Ostatnie 7 minut poświęciłem na przeszukiwanie internetu w celu znalezienia jakiegoś linka, którego mógłbym Państwu zaprezentować z tym utworem. No i w ostatnich sekundach udało się. Oczywiście nie jest to jakieś oficjalne wydawnictwo, oficjalna prezentacja przez artystę wstawiona, no ale jednak udało mi się, i jeżeli zajrzą Państwo za chwilę na naszą stronę mikrokosmos.info.pl, no to Osamę będzie można posłuchać. Osama to taki artysta z Japonii, który chyba już nie tworzy, bo największą popularność zdobył w połowie lat 90. właśnie takimi przeróbkami na język japoński utworów, które dobrze znamy. I tutaj i Beatlesi się pojawiają, i chyba najsłynniejsza wersja, z taka składanka utworów zespołu Queen. No ja dzisiaj wybrałem jednak Deep Purple, bo Queen to chyba częściej jest mimo wszystko więcej niż raz prezentowane na antenie jakiejkolwiek polskiej stacji radiowej. A jeszcze ciekawostka, Osama wpadł na pomysł, by tłumaczyć słowo w słowo na język japoński. Nie tak, jak żeby było składnie, żeby było prawidłowo po japońsku, ale nie, każde słowo z języka angielskiego przetłumaczyć jeden do jednego na język japoński. No i z tego powstał cały nurt i w ogóle to dłuższa historia, nie na teraz. Ale myślę, że obok tego żartu, chyba tak trzeba było traktować to nagranie, żartu muzycznego po japońsku, teraz będzie po prostu przepiękna pieśń w języku japońskim. Madobe ni shiri yuku namiki no karehayo omoide kanashiku wasurarenu natsu no hi kimi ga ude yasashiku watashi o idakite tsukisenu koi no yume o katarishi anohi. Gaude yasashiku watashi o idakite tsukisenu koi no yume o katarishi. A to prawdziwe Nat King Cole. Jeszcze nie jesień, ale ten utwór też ma swoją historię, właśnie wersje śpiewane w innych językach, bo Nat King Cole nie śpiewał tylko po angielsku, śpiewał po japońsku, śpiewał po hiszpańsku, niemiecku chyba też, dlatego że jego program telewizyjny w pewnym momencie zaczął mieć problemy. Po pierwsze, on zdobył wielką popularność z powodu tego programu telewizyjnego, no ale jednak jego kolor skóry miał znaczenie i w pewnym momencie wszystkie drzwi się przed nim zamknęły. No i postanowił sobie pootwierać nowe i zaczął śpiewać w językach, których nie znał, po to, żeby poszerzyć krąg publiczności. No i to też się udało. Jednym z takich nagrań jest ta niezwykła wersja Jesiennych liści śpiewanych po japońsku. No dobrze, to teraz jeszcze w inną stronę. Tym razem zapraszam Państwa na koncert. Set me free. bend the knee. I'm begging you to help me, please. For I'm a prisoner on the road, and I hold no key. I hold no key that will ever set me free. Dobrze was znowu widzieć. No nie mógł tak powiedzieć dokładnie 6 lat temu w Białymstoku, bo to co do dnia, 29 czerwca 2013 roku, ale myślę, że przeniósł nas trochę w to miejsce betonowe, niezwykłe. Jak to było? No pusta scena i nagle na samym początku wychodzi człowiek tylko w garniturze z gitarą i swoim głosem niezwykłym. Nie słychać tego na płytach. To trzeba zobaczyć, trzeba to poczuć na scenie. Na razie mieliśmy okazję zobaczyć go dwukrotnie w naszym kraju. Po raz pierwszy właśnie dokładnie 6 lat temu. Niedawno widzieliśmy się z zespołem Madrugada, ale ja chciałbym dzisiaj powiedzieć parę słów o tym, co w Białymstoku, bo same dobre informacje docierają do nas właśnie z Halfway Festiwalu. Myślę, że gwiazdą, no i tak miało być, ale okazało się, że rzeczywiście gwiazdą wczorajszego wieczora, mogę tak powiedzieć, piątkowego wieczoru, był zespół These New Puritans, no ale Gyda też zrobiła swoje, tak jak państwo piszą. Jeszcze jest szansa, jeszcze można kupić bilety, jeszcze można zobaczyć i poczuć to, co się tam niezwykłego dzieje, jak co roku na Halfway Festiwalu. Dziś w sobotę jako główne gwiazdy Karen, My Brightest Diamond i Julia Holter, a jutro w niedzielę Alice Phoebe Lou Foxing. No i coś, na co myślę, że też wiele osób czeka. Ja na pewno, mimo tego, że tym razem z Timotym nie uda się spotkać, no bo jednak tak się sprawy poukładały, ale myślę, że ci, którzy się z nim spotkają, będą zachwyceni. Na samo zakończenie Halfway Festiwalu Strand of Oaks. No i myślę, że ten utwór też tam w środku obowiązkowo. Seems there are try just to flow. You hope it never ends. You hope it never just filling in the hole. The problem with living is one day you thank you. and you hope it never ends. You hope it never ends. I hope it never ends. I hope it never Oaks, czyli Timothy Showalter. On zamknie tegoroczny Halfway Festival, chociaż widzę tutaj jeszcze jakieś wystawy, jeszcze reportaże na następny dzień ustawione. Piękne miejsce, no trzeba tam pojechać. Dla tych, którzy, dla których ważna jest odbiór muzyki, ta bliskość pomiędzy artystą a słuchaczem, no to miejsce, które się, myślę, nie zmieniło przez lata i nadal jest to miejsce pełne emocji. Halfway Festival trwa w Białymstoku, a u nas muzyka zespołu, który zadebiutował w Mikrokosmosie, myślę, naście lat temu. Across Tundras. Zapamiętałem tę nazwę i mimo tego, że zespół nie zdobył wielkiej popularności, do dziś, od mniej więcej 2005-2006 roku, kiedy nagrywali pierwszy album, wydali tych albumów pewnie ponad 10. Ten najnowszy przed chwilą się ukazał i zaczyna się tak. Yeah. To dosyć długa dyskografia, ale w większości dostępna na stronie bandcampowej zespołu Across Tundras, czyli poprzez tundry. Należałoby tłumaczyć tę nazwę zespołu. Zespół, co ciekawe, z Nashville. Ej, gdzie tu country słychać? Nie, tutaj ani trochę tego country nie słychać. Jeśli już, to jakąś pustynię, tak jak u Tina Riven. I co jeszcze chciałem powiedzieć? I oni wracają do tej chyba trochę już zapomnianej tradycji, do czego służył portal Bandcamp, bo Bandcamp, ta strona internetowa, wyróżniała się tym, że można było za dowolnie wybraną kwotę kupić album. Od zera wzwyż. I wydaje mi się, że w ostatnich latach ta tradycja gdzieś się zatarła. Już ceny poustawiane za każdy album poustawiane są na sztywno, bądź od iluś w górę. A tutaj od zera, tak jak kiedyś to było w zwyczaju. Across Tundras jeszcze przez dłuższą chwilę.